berkusum lan riko sisi. Asai sun lan riko duwe rasa, sun lan riko nono beto, sun lan riko duwe ati merko sun lan riko sisi. Nono han bisa menggal karep isun lan riko, nono han bisa ngau.